Omdat de Belastingdienst meer dan de helft van het inkomen van jou afroomt via belastingen, omdat zij ongekende machtsmiddelen in huis heeft bij de invordering, omdat ze mensen onder de armoedegrens kan drukken, wanhopig kan maken, het huis kan uitzetten, autofuiken kan opzetten, waarschijnlijk mensen afgeluisterd heeft zonder dat wij het weten, zwarte lijsten kennelijk kan doen. Dit lijkt in de verste verte niet meer op de rechtsstaat die er moet zijn. En mijn eerste vraag is ook, wat wordt er gedaan bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën om het besef van rechtsstatelijkheid terug te krijgen in het ministerie en in de Belastingdienst? Want we kunnen hier allemaal kleine dingen gaan bediscussiëren, voorzitter. Maar ergens zit er in het DNA van je organisatie iets totaal mis als 6000 ambtenaren inzage hebben in de meest privégegevens, inclusief de medische gegevens. Als ze die in Word kunnen exporteren, dan hebben we hier te maken met een staat binnen de staat. En die dient ontmanteld te worden.